Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 7 maja, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie potwierdza, w niedzielę nie pójdziemy do urn. Przybywa ludzi, którzy wyzdrowieli z koronawirusa. To jakby szansa dla tych osób, które przechodzą dość w ciężki sposób zakażenia wirusem. Liczba zakażeń przekroczyła dziś 15 tysięcy. Rodzice Jana Pawła II na drodze do beatyfikacji. Bez ciszy wyborczej i bez głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza w wieczornym oświadczeniu tłumaczy, co czeka nas w najbliższą niedzielę. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że prawnie pozbawiono ją możliwości druku kart wyborczych. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania, napisano w oświadczeniu. Dlatego w konsekwencji nie będzie przygotowania przez wójtów i konsulów spisów wyborców. 10 maja lokale wyborcze będą zamknięte. Rozwiano też wątpliwości dotyczące ciszy wyborczej. Ta nie będzie obowiązywać, czyli możliwe będzie nadal prowadzenie agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży na temat poparcia kandydatów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wobec braku głosowania Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi, że wybory są nieważne. Wtedy marszałek Sejmu ogłosi nowy termin wyborów, które korespondencyjnie przeprowadzi Państwowa Komisja Wyborcza. To efekt kompromisu zawartego między Prawem i Sprawiedliwością a koalicyjnym porozumieniem, które nie zgadzało się na wybory 10 maja. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 324 przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie liczba wyleczonych przekroczyła 4 tysiące. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że szybko rosnąca liczba ozdrowieńców to szansa na skuteczniejszą pomoc zakażonym. Te osoby, które wyzdrowiały, są jakby szansą dla tych osób, które przechodzą dość w ciężki sposób zakażenia wirusem. Wiemy o pozytywnych i dobrych efektach przetaczania osocza osób, które właśnie wyzdrowiały tym osobom ciężko chorym. Wiemy, że wiele osób zgłasza się z chęcią oddania właśnie swojego osocza, aby nieść pomoc tym osobom chorym. Więc myślę, że to jest jakby jedna z metod oczywiście walki z koronawirusem. Od początku pandemii w Polsce zakażonych koronawirusem zostało 5047 osób, 755 zmarło, 4862 osoby udało się wyleczyć. Sąd ponownie rozpatrzy sprawę Romana K., ordynatora ze szpitalu Szczecin z Dunowo, oskarżonego o przyjęcie łapówek na łączną kwotę 130 tysięcy złotych. Roman K. to były podwładny Tomasza Grodzkiego z czasów, gdy obecny marszałek Senatu kierował szczecińską placówką. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w 2010 roku. Roman K. unikał procesu, powołując się na zły stan zdrowia. Dwa lata temu postępowanie umorzono, jednak w zeszłym miesiącu sąd po raz kolejny zwrócił się o sprawdzenie, czy stan zdrowia mężczyzny pozwala na kontynuację procesu. Kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach będzie wydobywała węgiel tylko do końca przyszłego roku. Taką informację dostały związki zawodowe od czeskiego właściciela kopalni. Górnicy mają dalej pracować na czterech ścianach, dwóch czynnych i dwóch będących w przygotowaniu. Warunkiem jest jednak zmniejszenie zarobków o 10% i zachowanie obecnej wydajności pracy, mówi szef zakładowej Solidarności Grzegorz Babij. W tej chwili my jako Solidarność, ale też inne związki, podjęliśmy pewne starania, pewne kroki. No, my na pewno na Silesii nie siedzimy z założonymi rękoma i nie czekamy, aż nam manna z nieba spadnie. My jesteśmy od tego, żeby zrobić wszystko, żeby zachować te miejsca pracy i to będziemy robić. Mamy jakiś tam określony czas na to, bo kupiliśmy czas, można powiedzieć, tym, że wierzymy w to głęboko, że te dwie następne ściany będą eksploatowane. W związku z tym mamy czas na szukanie innych rozwiązań. Firma ma koncesję na wydobycie węgla do 2044 roku. W tej chwili stara się o koncesję na złoże w Dankowicach. Zaczęły się procesy beatyfikacyjne rodziców Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów. W wadowickiej bazylice ślubowanie złożyli członkowie trybunałów beatyfikacyjnych. Wsparcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II. Jesteśmy w Wadowicach. Wszystko tu się zaczęło. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Zwracam się do członków powołanych trybunałów. Róbcie szybko, ale nie ulgowo. Prawo kanonizacyjne nie zezwala na zbiorowy proces w przypadku wyznawców. Ksiądz Andrzej Scomber, delegat archidiecezji krakowskiej do spraw procesów beatyfikacyjnych. Taki zbiorowy proces jest tylko możliwy w przypadku męczenników. Dlatego też będą to dwa osobne postępowania. Członkowie trybunału złożą przysięgę sumiennego wypełniania swoich zadań zgodnie z przepisami prawa oraz zachowania tajemnicy. Emilia Skaczorowskich-Wojtyłowa pochodziła z rodziny rzemieślniczej. Karol Wojtyła, ojciec papieża, był zawodowym wojskowym. Pobrali się w 1906 roku i mieli troje dzieci. Matka papieża zmarła, gdy Karol miał 9 lat. Ojciec umarł podczas okupacji niemieckiej w Krakowie w 1941 roku. To był serwis Trójki. Teraz pora na informacje sportowe. Adam Malecki. Korona Kielce jako ostatni klub ekstraklasy otrzymał zielone światło i może trenować w pełnym zakresie. Pełnym, czyli na dzień dzisiejszy są to grupy 13 zawodników i trener. Tak też jest w Legii Warszawa. Hiszpański obrońca Iñaki Astiz nie kryje radości z powrotu na boisko. Każdy w domu już niecierpliwy, no. Już nie mogą się doczekać, bo wiadomo, że chyba ponad 2 miesiące czekaliśmy na takie treningi. Widzimy się każdy. Cieszymy się każdą piłką i myślę, że to też jest ważne, żeby każdy pokazał te chęci. Pierwsze mecze po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa mają zostać rozegrane 29 maja. Wcześniej, bo już 16 maja, do gry wrócą w Niemczech, w Bundeslidze. Przerwa trwała 2 miesiące, więc czas najwyższy wrócić do gry, przyznaje Paweł Kryszałowicz, były gracz m.in. Eintrachtu Frankfurt. Ta liga niemiecka jest tak zorganizowana, kluby są tak poorganizowane, że no jak oni nie dadzą rady, no to jak inni mają dać rady. Obawiam się tylko jednego, że wszędzie po takiej długiej przerwie może być dużo kontuzji. Tu może być problem, ale oczywiście bardzo się cieszę, że wraca Bundesliga, bardzo się cieszę, że nasi zawodnicy, którzy są w reprezentacji lub predysponują do tej reprezentacji, zaczynają w końcu grać, bo to wiadomo, że trzeba szukać formy. W najciekawiej zapowiadającym się meczu po wznowieniu w derbach Zagłębia Rury Borussia Dortmund zagra z Schalke. Liderem tabeli jest Bayern Monachium. Do Bawarczyków dołączy Miroslav Klose. Najlepszy strzelec w historii piłkarskich mistrzostw świata będzie asystentem trenera Hansiego Flicka. W siatkówce poznaliśmy termin rozpoczęcia kobiecych rozgrywek. To 19 września, czyli wcześniej niż pierwotnie planowano, mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Im szybciej kibice zobaczą siatkówkę w telewizji, tym lepiej dla sponsorów, tym lepiej dla miast, w których kluby grają, tym lepiej dla samych zawodniczek. Inaugurację sezonu ligowego poprzedzi mecz o Super Puchar Polski. Rozgrywki mężczyzn rozpoczną się 11 września. Nie ma co liczyć za to na rozegranie tegorocznej edycji Ligi Narodów. Jutro Światowa Federacja Siatkówki oficjalnie poinformuje o odwołaniu tej imprezy. Zarówno w wydaniu męskim, jak i kobiecym. Kolejny sport w Trójce jutro kilka minut po godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jeszcze dość ciepło, od 7 do 11 stopni Celsjusza. Meteorolodzy zapowiadają w nocy przymrozki w górach, a na wschodzie temperatura spadnie do 0 stopni. W zachodnich województwach 5 stopni, a nad morzem lokalnie 7 stopni. W piątek zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia od 14 do 21 stopni Celsjusza. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami słaby, przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Dziś przypominamy koncert Darii Zawiałow. Artystka przedpremierowo promowała płytę Helsinki. Nagranie występu zarejestrowaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 lutego 2019 roku. kilogramy wdzięcznych słów. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, zarówno wszystkich tutaj zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak i oczywiście drogich słuchaczy, którzy siedzą albo stoją, nie wiem, ale na pewno słuchają nas przed odbiornikami. Ja się nazywam Daria Zawiałow, to jest mój wspaniały, ukochany zespół i będziemy dzisiaj grać dla Państwa premierowo utwory z albumu Helsinki. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do końca. Pojawi się coś też z Akish, ale generalnie dzisiaj poświęcamy ten koncert jako premiera albumu, który ukaże się 8 marca. No i w sumie to tyle. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie mam mojej winy w tym i ty to wiesz. Chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W kosinkach co szyję się, może jak zorze świat mi zaświeci się. że niesiesz mi wiele mat. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw, krótkie moje myśli, tak krótkie sny. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Dziękujemy. Cieszę się bardzo, że tak ciepło odbieracie te nowe piosenki, mimo tego, że ich nie znacie. Natomiast teraz będzie utwór, który możecie znać albo kojarzyć. Jeden z całego koncertu. No i tyle. I mam nadzieję, że się będziecie bawić. Generalnie zazwyczaj bardzo często nam się zdarza to. Czyli wyszło, że jestem zestresowana. Okej. Okay. Zazwyczaj jednak gramy koncerty takie, gdzie wszyscy stoją, ale dzisiaj państwo siedzą, więc można tańczyć na siedząco. Tak też się da. Mogą państwo nas pomóc poklaskami. Proszę cię, chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas, złość zaciera szlak. Oddechu spontanny sobie na policzkach to. Dziękujemy. Okrzyki świadczą o tym, że ten państwo znali, więc wspaniale. A teraz wracamy jednak do tego nowego albumu i piosenka Gdybym miała serce. Nie miał serca, mógłbyś zatrzymać mnie. wsadzisz mi na usta bzy, nawijasz wzrokiem cuda na kij. Chciałabym móc rozpływać się w swojej ślepocie, uciszyć głośny gniew, głośny gniew. Papieru ze świata blichtr. Chciałabym móc utopić się w naszej prostocie, płynąć, nie bać się, nie bać się. Szarówki, poddajesz się. Dziękujemy. Bardzo się cieszymy. Nonszalancko mówię pas, idę szybciej niż się da. Zrozumiałam i już wiem, jaki koniec jest. Każdy orze jak może. Merda mi jak ogon psa, propozycje dla mnie ma. Ja już takich propozycji miałam 1002. Każdy orze jak może. Ledwie zdołam podejść, już krzyczy za mną stado krów. Czy wyrażam się dość jasno, mówiąc głośno znów? Każdy orze jak może. Wielki pijo, na poszarcie nowa twarz. Ciągną siłą, tak by wypróć co się da. Kiedy nie potrafi nic, a jak już potrafi pani, to na pewno kicz. Każdy orze jak może. Nie bój zaraz, nie bój nic, naprawimy ciebie w mig. Mamy takie czary mary, nie uwierzy nikt. Każdy orze jak może. zakończy świat. Już nie wiem, jak na imię mam o tej godzinie, która kończy świat. Już nie wiem, jak na imię mam, miały mury runąć, runie czas. Już nie wiem, jak na imię mam. Nie. Wędrowco bez barw, nie ma tu do ciebie szmat. Kocham cię tak, bardzo dziękujemy. Dziękujemy najpiękniej. You find a whisper in my eyes tonight.